نوای نی، برنامه شماره 35، نویسنده محمود شاهرخی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. گویندگان: فیروزه امیر معز، رضا معینی. صدابردار: ناصر شکوهینیا. تهیه کننده برنامه: محمد مهدی صدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. کزنگستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سپاس و ستایش تو را ای سر هستی و ای حقیقت جاودانه، که همه بودها در جنب هستی تو نمودند و سراب. ای مقدری که به تقدیر تو روز و شب به تعاقب از پی یکدیگر می آید و فصول به فرمان تو به توالی در می رسند و ماه و خورشید چونان و گوی در خم چوگان تو در پهنه آسمان گردانند. ای توانایی که از کهکشانهای عظیم که در فراخنای فضا در حرکتند تا ذرات بی مقدار، همه و همه در قبضه اقتدار و تصرف مشیت تو اند. ای عطا بخش و ای خطا پوش، پرتوی از معرفت و عشق را بر دلمان بتابان تا از همه بازاییم و تنها تو را باشیم. ای خدای پاک بی انباز و یار، ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی، از تو محابت، همز تو صد هزاران دام و دانست. ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم پا بسته دام نوی، هر یکی گرباز و سیمرغی شوی. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون توی با ما نباشد هیچ غم. با درود گرم و سلام به حضور هم میهنان گرامی و شنوندگان وفادار و صاحب دل این برنامه، و از ابراز لطف و اظهار عنایات بزرگوارانی که نسبت به دستندرکاران این برنامه مبذول می‌داری صمیمانه سپاسگزاری. اول ز حرف لوح وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته‌دان شدم. در برنامه های گذشته سخن در ترجمه حال مولانا بود و در چند گفتار قسمتی از ماجرای زندگی این شاه باز فضای معرفت و معانی را به سمع شنوندگان ارجمند رساندیم. اما در این گفتار به خلاف عادت معلوف و رسم معهود آن بحث را موقتا رها ساخته و تنها در این برنامه که از زبان مولانا به پیشگاه خالق هستی نیایش میبریم و بر درگاه جلال و کبریای او سر عبودیت مینهیم، باشد که آن توفیقش ما را به کوی حقیقت رهنمون گردد. ای دعا نا کرده از تو مستجاب، داد دل را هر دمی صد فتح باب. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از عشق آن شد همچو موم. حرف های طرفه بر لوح خیال، برنوشته چشم و عارض خد و خال. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق راز این بی ثباتی ده نجات. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورت گران. طبیب عشق مسیح ها دم است و مشفه، درد در تو نبینه، چو درد در تو نبینه کرا دواب کنه، چو درد در تو نبینه کرا دواب کنه. یا Yeah. مسیحا دم از دا مشوق لیک چو درد در تو نبیند چو درد در تو نبیند که را داب کند چو درد در تو نبیند چرا دوا کنم؟ در این فصل بهار و تلیعه سال نو که ما نیز فصلی تازه را در زندگی آغاز میکنیم، شایسته است که نخست به حساب سود و زیان خیش برسیم و بنگریم که در سال گذشته در جهت کمال و احراز مقام انسانیت چه قدمی برداشته و چه مقدار در این رهگذر مجاهدت و کوشش مبذول داشته ایم. جمع هستی را بزن بر نیستی از حسابت تا خبردارت کنم. اگر ما در باره اعمال خیش بیگذشت و سخت گیرانه به داوری بنشینی و دچار خودبینی و اعجاب به نفس نشوی، بی‌تردید به بسیاری از نقطه ضعف‌ها و نقیصه‌ها واقف خواهیم شد و اگر ما را چنین توفیقی دست دهد، قطعاً در صدد رفع کمبودها و جبران خطاها برخواهیم آمد. پس باید عاجزانه و از سر درد از آن فیاض بخشنده خواستار شویم که با افاضه انوار تفضل و عنایت خیش توفیق چنین بینشی به ما ارزانی دارد و جان تاریک ما را به نور معرفت روشنی بخشد تا به عیب خیش پی ببریم و به سوی کمال و اعتلا قدم برداریم. چاره این دل عطای مبدلی است، داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست پوست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. اکنون که ای عزیز طبیعت به فرمان سانه هستی دیگر بار حیات و حرکت خود را از سر گرفته و باغ و بوستان از اعجازگری و نقش بندی صنع حضرت حق رنگ و بو و زیب و زیور یافته و اینک که از دم جان بخش فیض الهی در باغ و راغ گل و شکوفه عقده دل می گشایند، در همین حال نسیم های فیوزات غیبی و نفحات رحمانی نیز در پهنه آفرینش و جهان ارواح وزانند و هر کجا دل مستعد و جان قابلی بیابند آن را به نفعی زندگی جاوید می بخشند. پس سزاوار است که مراقب و مترصد دریافت این نفحات باشیم تا از این فیض عظما محروم نمانیم. گفت پیغمبر که نفحت های حق من در این ایام می آرد سبق. گوش هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه ی آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از آن هم وا نمانی خواجه تاش. پس ای دوست برخیز تا با هم آهنگ سفر کنیم، و به پای سعی و مجاهدت از کوی غرور و خودبینی و عجب و خودپسندی به در آییم و از ظلمت و تاریکی های تن بگذریم و غبار کینه و حسد و دشمنی را از چهره آینه دل بزداییم و خار و خاشاک اوهام و شک را از خانه جان جارو کنیم و بیرون ریزیم و با جانی مالامال از عشق و محبت و دوستی و صفا به شهر نور و پاکی درآییم که حیات جاودان و نیکبختی ابدی در آنجاست. هله نومید نباشی چو تو را یار براند، هله نومید نباشی چو تو را یار براند، گرت امروز براند نک فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره دیگر بگشاید که کس آن راه نداند. دک قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین کین دم رحمان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. Bye. که پس از سر تو را او به سر سر نشاند. که پس از سر تو را او به سر سر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه رها و گذرها، وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره دیگر به گشاید که کس اون راه ندارد. در اگر بر تو ببندم مرو صبر کن آنجا، که پس از سر تو را به سر سر نشانم. پروردگارا، ای که همه دگرگونی ها و انقلاب های ظاهر و باطن در سرپنجه اقتدار و در تصرف قدرت توست، ای کیمیاکاری که قادری در یک دم ماهیت هر موجود را دگرگونه و مبدل سازی. تو خود فرمان دادی که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. اینک ای توانای بی‌نیاز، ما بندگان حقیر و بی‌مقدار تو با دلی سوخته و جانی دردمند روی عجز و افتقار بر آستان کبریای تو میساییم و از تو دردمندان خواستاریم که جان تیره ما را صفا و روشنی بخشی و توفیق کرامت فرمایی که از دام همه بدی ها و زشتی ها رها شویم و در کوی عشق و محبت سراپا اخلاص و ایثار گردیم. ای توانای بخشنده، به فضل خود ما را یاری کن. از بار گناه شد تن مسکینم پست، یا رب چه شود اگر مرا گیری دست. گر در عملم آنچه تو را شاید نیست، اندر کرمت آنچه مرا باید هست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بازار، این زمان بازار تا وقت دیگر، این زمان بازار تا وقت دیگر. همه عزیزان صاحب دل را به خدا می سپاریم، توفیق خدمت به خالق و خلق را خواستاریم.